هو الذي يتركب من جنس القريب في الشيء وخاصة اللازمة كالحيوان الذاهب في تعريف الإنسان ديواي والرسم التام رسم تام شدي وهو دا رسم تام دا طالبان الذي أغضي يتركب مركب من الجنس دا جنس سخ من الجنس القريب دا جنس سداش جنس قريب دي للشيء دا شيء او خاصة لازمة او دا خاصي لازمة تجد جنس قريب او دا خاصي لازمة سخشوي مركب ودغت طالبان رسم تام واي مثال لك حيوان زاهق حيوان جنس قريب د انسان د پاره دی شی خو انسان دی زاهق کې مر الخاصه لازمه ده نو دا تبعره دی رسم تام وای ناکه چه وجه ذکر کړی د طالبان دې تر رسم وای تام یور سوای دی و اما کونو کې دل د دغه تام دی دا د جاست مشابهت د حج تام سره څه مشابهت ته حج تام سره لري من حيث أن فحيث تجيب شو هو دار اسم تام شدي ووزي وزاسوي دي في فدكي جنسي قريب وخصص تخصيصي سوي دي بما يميزه فأغشي شدي دي جنسي قريب تميز فيه حاجة تام خم دا أغشو جنسي قريبو أو دا أغا تخصيص فيه ومميز سوي وش أغا حصلو دا أن جنسي قريب دي تمیزی پا یو مخصص سوی دی چه آغا خاصه ده. خدا کدر فرق بینوی. چالت ده جنسی قریب تخصیص پا ذاتی سوی و دلت ده جنسی قریب آغا تخصیص پا عارضی سوی دی چه خاصه ای لازمه ده. تام پا داغی اعتبار ارتوائی. او رسم چه ارتوائی آغا خواشگر وجه ویده ده. رسم ده شی آغا اثر تا ده شی ویل کیجو. نو داغ رسم تام ام پر دې شی باندې یو اثر و علامه د طالبان تی به پوسولس دا خلاص اول رسم ناقص رسم ناقص چې دی هغه ما هغه دی ترکب چې مرکب وي عن عرجات دا عرجات څه مرکب تی به پوسولس تختص خاص به وي جمله تو ها دا جمله عرجات پای کتی واحده د ترکیب د عرجات څه سوی وي و اغا عرضات و من حیث المجموع تخصیص تر دیو حقیقت پری لری اغا لکه دا قول زمل چه پا تاریب که ده انسان وایو دش چه انه دا انسان ماشی علا قدمی دی عریض الازبار دی باج البشر دی مستقیم القامت دی زحاک بالطبع دی طالبان ماشی علا قدمی دی یعنی روینده علا القدمی دی د ماشی ترجمه په فارسی اغه روینده نو ماشی چې دی دا یعم عام دی جميع حیوانات علا قدمی چې موایا یو څه حیوانات په نووزی وګوزی خو ډیر حیوانات پر څلور پښو دي یا تر څلورو لاژات پښې لري دا غیبی کمی او عریض الازفار دا مانا ازفار خو دا نوکان دي جمع د زفر د زفر نوکته ویل کیږي دا نوکان یې سور لري په پوهېږې سور پېژنې بر ورته وایه سور ورته وایه څه شي ته دا نوکان چې دی هغه عرض لري سور لري تی به پوه سول څه شی پېښه کړه دیوال یې ونړاوه که ونړېدې کس ته یې ونړاوه زه په کس ته لا پروا نه لري او بعد البشره دی طالبان دا پوست نه دی دا لست دی چې نه دی لکه د یو مرغه د چګونو کې پر ولاړی وي دا پوست دی هغه لست دی خو یې سماج کالی اغوستی دی کني چې اوس د کوسګي څخه کالی وکاجه سال مستقیم القامت دا قامت یې مستقیم دی طالبان دا قد قامت نه دی دا شده دی زحاک بالطبع دی په خپل طبیعت باندې خان طبیعت یې مر وی مرون دا خندا په خپل طبیعت باندې کوي خیر دا خیمر ول هغه تخصيص ترمر والتر أغيوه هاي كتا بردلودي من إيس المجموع نكتا واي أما كون رسم تشبولي فلما مرة دا تيرسم أغنو باشك تيرسم دا تيرسم دا شي أغا أثار دا شي دي أما كون ناقص تشبولي فلنقصانم كوتا دي بازي أجزاء دا رسمتان بي بدك شاغا جنس قريب دي جنس قريب بدك يذكر دي يا أنو فدا غبارة مرول چيسو ناقص دي دا أخلاص أشد صور سرواي طالبان الشواوي قوله والرسم هو دا رسم في لغة أثر طويل كي ولأنه دا رسم ما أخذ دي دي قول سداربه ويرسم الدار أي أثر هذا دي دار نيا غسراي چين ريضلي سكند والي أثرات يفاتي دا أخلاص أو في استلاك بيا دا رسم قول دي دار دي لازم مساوي دا شيء سوال يدا في طالبان لغوی ترجمه که در توکرل استلاحی چه در توکر پاگه کنو اعتراض هم دقو پیتایدان لاصد اعتراض داو ده حد خود یوار تعریف کو پیتال قول اندال علاماهی فشیئن دیاج در اسم تان ده جلا و کی در اسم ناقص ده جلا در حد تان ده جلا مناج ناقص جلا دل تجی داده مطلقی رسم تعریف بولی نو نومر وی داده مطلقی رسم تعریف ده اغا مطلقی حد ده تعریف شکارس آقو یو مروير مر المادغو قول دلتي پر ماهيت شكاوه تابع طالبان قول ديدان دي پر اغا لازم پر اغا لازم باني ده شدال پر لازم مساوي ده شدال داغا يمر الاغا تعرف دي ده مطلقي رسم ده فار دا خلاص دا هذا معلمي دي ده ده شواية او يا با ده شوال شما تند ده رسم تعرف نوكي طالبانو ده چا ده يوكي داغا حد يوكي طالبانو حد چی دی آغا اشرف تر چا دی تر رسم دی نو یزک دا مطلق چی حد تعریف جلاو کی او حج تام و حج ناقص دی بیا جلاو کی رسم نو آغو نمر والشرافت نلری لکل سوک چی لری حد چی لری تا یزک پریشی دی دا یو یا بدرهم دا ورتو آیو چی دل جی طالبانو اعتماد پر فهم دا طالب کری دی پر فهم د کوسګي طالبانو چې شکر دي اعتماد کوي کوسګي خو نو تی ولي دي چې خبرو مفتدا اگر د سره ګټ واټ کله دي په یاد ما او خلاص نه دا درې مخبر و انما سمي مسماك رسم رسما پر رسم و رسم په لغت کما عارف ته تاو پینل اثر ته ویل کیږي ول تعریف په خارج لازم دا ام اثر دي دا اثر سره شي کما عارف ته لکدا شتاو پینل په سیا شوای والرسم ايضا قسمان دي تام و ناقص ولمذكور ان كان كثير جنس قريب مقيد بما فاق شبان يخصص تخصيص كي هو دي جنس قريب فتام دي ولانه دا رسم لكوني اثر دي سمي رسما ولكوني مشابه دي ده حاجه تام اثر ها في ذلك فدغ كي تش اغا جنس قريب بكشي كي دي سمي تاما وان لم يكن كذلك فدغ شنو فناقص وللنقصانه وداي مرور كوتادي عن تلك التماميات داغ التماميات نست بكشي چ اغا سوك دي چ اغا جن سفرب دي اغا ندي كي ذكر دا خلاص فسيع الشواي جملتها اي مجموع بيختص خاص فايفتي واحد اقل ولو كان كسم فرس بلاد انفراد غير مختص فايفتي واحد اقل يعني دا شواري دي سر جمع كر چ اغا مجموع من هيس المجموع تخصيص لري تر چاپري طالبان راكتي واحدة ولو كفي اعتبار بكل واحد ين لري وفيري بل يكون وي عام باعتبار بكل واحد نو لك ما شه طالبان دا ما شه عام ندي يواجه انسان مشكي يا دا يو مثلا فإنه دا ما شه غير مختص فايكتي واحدة قل بل يوجد موجود فكثير من الأشياء دا خلاص هو المجموع يختص خاص بإنسان فلي لا غيره فبل شاكي نلال كما ذكر لك دا ذكر سيف مساكي نو فيكون دي مجموع من هيس المجموع مختص بالإنسان دا خلاص يو بل رقم دي دل تزمل رقم دي كتبع شي ورسنو قولي شاغة شي دي ونرسم العلامة وعلامة الشيء ما يولم به الشيء دعم في داو كتاج من رسم علامية توايا أو علامة الشيء ما أغدا يعلم اجمال ميل به فاغبان شيء لك ذاهك نسبة وإنسان دا ذاهك علامة الإنسان دا تاليوان خر خانجي یا که مخنده و آوره ده نو انسانان دی طالبان نو خره نیدی دی با پوست دا یو او جدار نسبت و دار جدار علامه پر دار ده دیوان خالبانو ده سراي على معنى ده نو كجوابني نخبار خالم ذكر ده بارخ نو بيسراي نو سوي شيء داش نو ده خلاص نو فإن الزاهد يدل ذلتك على من فر أغا تشازو كوش خان هو أوخ إنسان بي والجدار يدل ذلتك فردار بسراي ولذا ده هو سمي مسماء كيرسي مصطلح بهذا الاسم فداغ يسمى دار اسم مصطلح كمركب دا اغا عرضات سوي كمنيس المجموع تخصيص دار ترشيف لري تامل ذكر اسمو بلي وداغ عرضات پر اغا شباني علامة دا تيجن دين ففويري ففشيدن تيو اشار اقول اشتزت چيدا اقول اختصاص المجموع قد يكون دام في داكي تاجمان اقول نو اختصاص المجموع قد يكون مع اختصاص كل مع اختصاص كنزايك دام في داكي هذا دي اقول زوان اختصاص المجموع قد كل كل يكون مي سرد اختصاص ها دا اغا كل واحدا تتان ارسر مجموع من ايش المجموع خاص بي باعتبار دا كل واحدا خاص كل داغش اغا لك السنة تعرف دا انسان اتوكي فزاهد كاتب متعجب دا ادري على زياد سرد زايد طالبان امر وير مر زاهد غير دا انسان بل سوك دي يا كاتب غير دا انسان بل سوك دي يا او متعجب غير الانسان بل سوك دي ها كتبا او جنم كتابت تادو حكما او پر مسلك مجواني او سل جنيات منل حكما جنيات مني يا ملك هم كتابت كي لیکن نمر دو حكما او پر مذاب رواني تاليمان حكما چه دي اغا ملك مجردات اغي چه لك دي با فوسر دا خلاص نو دا مرول زاهد كاتب متعجب چه دري سر سر زي كم تر انسان پر تخصيص لري ار يو جلا جلا ام تر انسان تخصيص لري او قد كل كل يكون في اختصاص مجموع من هيس المجموع دون كل واحد هر واحد نبي نحو لك دا مثال طائر ولود هذا طائر چه زيجون في دي ولد لره دا هوايه پا تعريب كي دا خفاش چه دا پا تعريب كي دا كوسجي ويوان دا خفاش هوايه في با فوزر خفاش تعريب دا بيج طائر ولود طالبانو دا خفاش عجب شي دي وانه چه دا کوسگی تنو کهیلش سوی دی دا خفاش ندی دا جب ناجر شدی پا مرغانو کیه و مرغ غاشون نلری دا دا غیه لری دا غا خفاش شدی دانه ایده ماشام ازانو چرو کیز دی راووزی باره گریزی و گره دا دشپی گر پلن نوزی شپیم گر دشپا نگریزی دا سعاد دا ازانو پچیم یوار راووزی مل شو پرک پرتوایی تشینو بوری چش بوری دا غا دی پرواز دا تش چش بوری چش بولی؟ شفرک بولی کسگر تا چش بولی؟ یو بل و اشتلاع نست؟ یو بل اشتلاع نست؟ سوکی پا بل نام بولی غاق وکی سلکی آدا طالب ایمور یا سلکی بولی خی و فوزم آدا غش سلکی بولی که شفرک بولی تا چی دی طالبان وی واجب ناشنا مرغ دی یو مرغ غاشون لری دی غاشون لری طالبانو یو مرغ حیز نلری داغ مرغ چی دی آغی چی شدی آغی حیز دی لکه انسان داغ رکن حیز دی او تون مرغان چی دی آغا آغی چی داغی چی چان باشی دی داغی چی چان باشی داغی چی چان جی بختیر پیدا کی دی ندی چا آغی چی یا چی چان چی دی با پوز بلکی دی دام وی اشگران دام وی وی آغی دی حضرت عیسی علیه السلام چا مرغ جوراوه نو که های اچه طیرین آغا ام داغ شو پرک خیر دا خونو نو ولی آغا موجزی پا شکل چر شی جوانده سوی دی آخونو داغ داغ ندی پاتا خود داغ شیو طالبانو چا آغا باوال بطی تریزه باوناری بارمانو شواس بیتا بخچ بیتا دخط بی جور کی بار باغا وال بطی آغا ام داغو وشنو طائرون طائر خو مرغت توایی مرغت تر شو پرک پر طالبان تخصیص لری یا ولد دا معنا چې زیږون کې د ولد زیږون کې د ولد یوازې دی نور حیوانات نه دي جی هنو دا لري په اعتبار د کول وایي تخصیص نه لري لیکن مجموع من اسم مجموع چواکې غیر له شفرکه په بل چا کې نشته په پوهید او وقت کله کله یکونه وي په اختصاص په خاص ولود مجموع سره د اختصاص د باج قید او ایزن مجموع من اسم مجموع خاص وي خو یو قید شي وي چا یو قید هم په اعتبار د خپل یوازې والی هم تخصیص لري کما لک په دې مثال چې ذکر شو په متن کې نو فلا یردو نه وردیږي چې انو لا حاجه چې اجت نسته وزوهاک بالطبع چو څوک وي زوحق په طبه تجربه نه سوي زوحق په طبه هواج تخصیص دل په چاپل پر انسان په دا سوال نو اوس وي دقص دی به فوسره دا بل مرکی عشان دا گوری سیست چی دا تجبان تیوینی ماشی علا قدمه دا غشم بیدا کن و دا ماشی معنی پرتا دا ماشی علا انهو ماشی علا قدمه نو دا اعلان پوس ان الماشی چی دی شامل دی جمعی حیوانات علا قدمه چی دی دا خر جوزی بی پدا غر بهائم الماشی تنش تک دی علا اقدام ان اربع چی سلو رکسو یعنی دا نمانا چی پر شپر رکسو تک دی یا پر دیر آغنو نوزی مش بسلور بصوت تكيد راقي شزيات ياخنو بيخيوز عريض الأسفار خرجوتي بي فدا غسر بطر باجي طيور باجي طيور دا آغي شدي مرو الأسفار دا باجي طيورو شدي آغي دا عريض نجي دا باجي مرغان نجي دا نوكاني مريجي دا قصور نستا بكشيكي في بفوسر دا عشتر طوي دا فلاس نومر ويمر عريض الأسفار ترتير سلطاني بان آدابس باج البشرة خلا جووتي مرور بي فدا غبان باج الطيور لكبط مر وين مر أو آغا كمري وغيرهما كمري طالبانو دا دا كوترو پا جنسكي يو نو آيادا كيفا فرهنگ عميد كي وبوري دا دا كمري شكلا ورته دا عيني دا كوتارا دا طالبان فا كوترو كيو نواد لكبط أو آغا صوت آغا كمري وغيرهما ولي آغا باج البشرة جي يا لا خلاص مستقيم القامت شوائد وسنو په مستقیم القامت باندې چای اعتراض کړی حاجی لکنداری صاحب هغه را نقل کړی حاجی لکنداری صاحب وايي وی قال ویل بعض تجارو الکتب کتابو د کتابو بعض تجاران وی شیخ صاحب مرحوم یادی طالبان وی هغه بعض کتابو د تجاران د کتابو شیخ صاحب په نو د شیو طالبان خپل مکتبه یې درلوده حاجر وو خپل مکتبه یې درلوده بیا دا حشی پر کتابو باندې کولی هغه دا هغه کتابو د چاپ اجازه د بل چا ته نه ورکول دوی په خپله چاپولی په خپلو کتابفروشۍ کې خرڅولی یا نورو کتابفروشانو ته به دوی ورکولی طبعا یوازې دوی کول ځکه یې هغه تجار الکتب ورته ویلي ان هذا القید دغه قید وایي دا د عوارض موجهه وسه دی په دې ماجې وایي توضیح کېږي لا مخصصه نه دی په دې تخصیص نه کېږي په دې څوک نه دی وتلی ولانه لا یخرج نوز دوی په دغه باندې شي اولا دخل نام دخل فدی امر ول اعتراض کلری انتهی ده دغه شیخ سامر هم خبره پای تا ورسید اقوله نو پاجی لکنداری صاحبی زوار لم یقفم اینه دی پوستوی هذا القائل ان فدی بانی چمرا ده دغه قویدو سر احترازی پا کل واحد من ها دوی بقط النظر فقط کولو ده نظر ده قیدی آخر سخر ده وای دغه قوید اعتراضی دی هر یو دا بل بنو نظر قطع کیه ففویر نو فعلا هذا من امر دا یخرجوت فداغ قید بانی مثل دا شجری ولی درخت چی دا غسی دا ففویر دا خلاص نو امر و یا دش نوا داش مثل دا شجر و دا بقر و غیره ما آغا شجر چی آغا مستقیم القامت نی یا بقر چی دی آغا مستقیم القامت دی داش بتوا ولی هذا دا غوش قال علامة الفزاني صابولي تحت هذا القيد لا نترداغ القيد ويخرج وزف داغ اغا من دغدي منحني القامت اغا قامت شي منحني بفول تيبا فوز زهاك بالطبع اقول دي وي زمان هذا القيد مختص في انسان فل قال باجي التجار ويل فعلا هذا بنا برداغ اشتاي قيد ويس لانو هاجت نسك فرسم ناقص وانزمام تدقيد چ مختص به انفراده وی لک زوحق بل طب دات زوحق بل لک بی کفایتی اختصاص تلك العارضات بمجموعیتی ها بطرک چ واحد اقریوی انتهی ده شیخ سامر هم خبر پای تورس اقو طالبان و اغه بشران علماء سلام اهم عصر علماء شعر کم نسبتن کی اغه پروا نه لری تاس ادب سره کوي د عالمان سره اما شان نه دي چې شجران تاسو کړی تی خپل ادب سره ساتي ترمنو تی هغه مشران علماء دي شیخ سامر هم دي ترمنو مشر عالم دي حاجی لکنداری صاحب دي هغه ترمنو مشر عالم دي حاجی لکنداری صاحب خو ما استاد دي نوستي هم استاد طالبان هغه شیخ سامر هم خو ما استاد ته ولري و عالم دي ش عالم دي ترمنو مشر عالم دي موږ نو چې دس نسبت تر تکو دا د مول سره بیا ده بيد طالبان تی سره ما اثر علماء دي تی کدا نسبت سره و چې هغه پروا نه لري تی به بوز تی ته اته فان فازو دا ماشان اخی دا تی ته تاوان نکی فائدہ در تکیش دا سبيل العلماء فأدب ذكر كوي سوي أدب بنره أقول ذي ويزوال لعله شاي لم يطالع نيدي مطالع كري دا نرول شيخ سامرو كتب دا منتب حاجي دي كنداري سابر ويدا جيزنا معلوم سيدي منتب كتابنا نيدي كتل تكور شاش دا خبري كي حتى شرد يكروزي لانا دا كتل المزموم منتب متشل دا إلى هذا الكتاب وداغي ساغوجي فريدا يكروزي مشتت دا داغي أمنا دا كتل دا شاي كلا حتى كتب لي كرسي فذلك الشرح كي ففير داني كلسيوي دي طالبانو چمرو دغنو نغواري چتا گرده ومنيش مجموع خاشو بدوي كي بدوش سوكنيه چاغلي في اعتبار دا واحد الخاص نانا ندكتر اولا اردو نوار دي جماغ قيره چو الكدب انا بعضو ها بعضي غنية المستغني دا بعضو سا بعضي قوية دا بعضو سا غنارا ولی فا اين ذالي كدا غيري ملتجم دا لازم ند وان غناس تمثيل دي طالبانو دا فلاس فبسي اشد تولو تختص اي مجموع تلك العرجات من حيث انها مجموع دي تابع فرخاص فلا يدو سنة وارجيج انداد شماشي وكذا عرض الاسفار وكذا مستقيم الكامت دا لا يختص خاص ندي في الانسان فري ولوجودها دا غو وجود لدي طالبان فحيوانات فحيوانات كي وجود لدي كالإبل إبل كذي عرض الاسفار دي طالبان تسي دي او قول دايو او مثل الحيوان بحري بحري حيوان كذي فاغي كي مرول داستا چه مستقیم الكامت لك صورة انسان انسان داغ الشي وكل شجر طالبان لك شجر فبو يدي بعض شجرات مستقیم الكامت لك داغي دي کرد وكذا بعد البشرات الحية طالبان مار فيه مار آغي بعد البشرات والزبدوع چونگوش تيني طالبان چونگوش تشش بولي نعم ما جيسو باخون چونگوش تش چشي بولي ها چونگخ داغت داغت يو نعم ما جيسو باخون رکم و طالبان سبك يو طالبان طواغه بيادانو رجبی والا طالبان اکراموش چون باره دا پا دا زبدوغه نس پو کوالي باره ويله و زبدوغه يو دا سغوخ خدا چپو بو کی گل داغت سغوخ خدا چپو بو کی گل داغت دا باج المشاري وغير ما غير دا غدوس ووجد دتي طالبان ظاهره وجد دغه دتي ظاهره د وی مر دا تخصیص د ار واحد اموایه په انسان پري یا مر والمجموع من حيث المجموع به چی شي طالبان تخصیص بدري نو دلته خو مجموع من حيث المجموع ادي تخصیص لري په فهم کې چې بل اشاره سوال او جواب دي خلاصه د سوال دی زبه در وشه ما دغه تعریف څخه د دې رسمي ناقص سبب د انسان د پاره تاو کې دی انسانان بوز که د یو چا وخت څخه پر وخت څخه هغه ماشاله کده مې دی یا تاسو ته دا تعریف وو او که یو سړی د شو منحطب و طالبانو نه د ځګر مو سلیم لا مو سلیم دی مستقیم الکامت نه دی اداخ شي نه او غبي ناري چیرې دا ځان دی وال دا نو بار طالبان د انسان څخه وتی یا دا انسان دی لیکن تعریف نه پرستای کیږي یا یو سړی سپینږر استباره کړپس هغه مستقیم القامت دی یا نه دی مستقیم القامت دا غی دی کړل یا فرض یې کړ بعض انسانان دی وی دا لاسو ته چې وګوري یو مختاوی ښتان پر ولای نو کدا یې سکر د ځایونه به دا غی سپو ښتان ولا کړی نو هغه باره مور بعض البشرا دی یا نو دا فکر دی انسان د ساری په سوچ نو موږ جواب دی ورکو طالبان چې موږ مدل تمرات هغه په اعتبار د اکثر دی وام خود به یو فرد داغش پکش کراشی و اکثر داغش شوی چه ماشعلا قدمه وی عریض الازفار وی بادی البشره وی مستقیم القامت وی خیر از اوهاک بل طبق و نوگر دی دا فلاس بسی رقم دی دا رقم تشوینی تایمان ما یترکبو اقول زوان انا المسانیب لیس ندی بسده جن پا قصد کم ندی بیدا کردی نستا بسده جن پا قصد انحصار انده حصر کولو در اسم ناقص دما پاره کې زو کې ذکر چې هغه عبارت دی سو چې ما هغه دی ترکب چې مرکب دی عارضات په پرې ویل په ان المرکب د جنس بعید او د خاصیت ایضا رسم ناقص دی طالبان په دې دا کې راځي هغه هم رسم ناقص دا څو څه کې روشه په دې پاک باندې د اراو بل اور د مر راوړې دی طالبان هغه مثال غریب وسره کې پرې دی ما هغه چې هغه مشهور وې سوال نه دا خلاص هغه مشهور ظاهر پېښ او يمكن ممكن لي ان دا يقال ايش دسوي انو دا دا باب دا تغليب بي يعني تغليب دا عرضي فرزاتي باني كري تغليب دا عرضي فرزاتي كري غوري كي جنسي بعيد او خاصة ذكر دا رسم ناقص نبي بي نو تخواوا چه مركب دا عرضيات سوي اغا عرضيات مجموع من هيس المجموع تخصيص داري نو دا غمر ويل مرر جنسي قريب جنسي بعيد شبكشي كي او خاصة وي دا غمر بارا رسم ناقص بول دا نو طول عرضيات جنسي بعيد عرضي دي يا جنسي قريب دي امزاتي دي فجنس مرور بعيد دي امزاتي دي كأبعاد دي كأبعاد الأبعاد او كرزاتي دي دا غي دي كنه دا بارا تشو ويله ويله ولدا بنا بر چش دي بنا بر تغلب دي دا عرضي تغلب فرزاتي باني کردي چه مرکب دا ذاتي و دا عرضي سويدا لکه عرضي دي او كفا فهم كتس اعتراض پر كوي طالبان شيارة دا غا تغلب خمانو دا ذاتي پر عرضي كدي دا عرضي سنگا فرزاتي باني وزو دا تغلب با دا اصل با غلبا پر فرعي پيدا كول دا فرعي سنگا غلبا پر اصل باني پيدا كول فپوير دو جواب وكي يو جواب دا يو طالبانو گرد امر شيوشي مرکب دا اخص و دا اشرف السسي اغا اخص جوري روزي نتجا تابع دا خسر ذل دا غيدي كرد يو او يابا دا يو وايو شپا دي مقام كي دا رسم انو بيا عرضيات اصل دي ذاتيات ندي اصل كدا حد مقامي ذاتية وان في نفسه ذاتية تر عرضي اصل كمقام مقام دا عرضيات بي بيات ذاتي فكشراوية دا غزاتي فدا مقام كي اصل دي يا فدا مقام كي عرضي تر ذاتي اصل دي تغليب دا عرضي تر ذاتي باني كده نيسا بوسي دا خلاصو نو اغسوات شدي اغمر ولدا پسو وان پا دي ففهم كي دي اشارة و دي اسوال جواب يا دي اسوال جواب تي اشارة و تالي بان عاشا عرضيات تا التجمع راولي دا فا دي بارت قالوا والرسم ناقص ما يتركب عن عرضيات عرضيات جمع عرضيات جمع خدرو تويد كيش دري عرضي سر جمع وسنو كجنس بعيد او خاصة سر جمع سول دا قوى في اعتبار دا تغريب ام رسم بولم ما نرسم خو اغي اتفاقي كي عرضيات ذكر يو بارا فداغ رسم كي عرضيات ذكر سول كعرضي نو څنګ به دا تطبیق ته مثال او مثال سره په پویر مول به جواب دي چې ورک طالبان چې هغه چې عرضي رسم ناقص بللی دي هغه وجه دار چې تغلیب د عرضي می پر ذاتي باندې وکي اوس نو دا ذاتي او عرضي دواړو ته عرضي ویل کیږي د جمع سما په کل واحد مراد نو د جمع چې ما په کل واحد مراد کینو خو بس وو عرضي وته ویل کیږي ولو کدل ته یو ذاتي بل عرضي دي چې د عرضي تغلیب می پر ذاتي ورکي وسونو دوار عرضيات بار بل كده دا خلاص يو بل فايده دا غلري فايده يسنيه شو فايده قالوا دي ويل وي مفهوم ده حاجه تام او ده ناقص او ده رسم تام او ده ناقص هو ده مفهوم يا مغري بينوا جديد بالكري في اسفارهم فخبروا كتابوك وهو غنو مغري نغدي من وهو غ مغري شو المذكور في هذا الكتاب ايضا هذا مغري في كتاب كم ذكر صداري هو مفهوم اما تعين مساجقي هذا مستاقاتي لأن داركم شي حيواناتك مثلا هاجي تام دي حيواني زايك مثلا رسم تام دي وغير ذلك دا دغمر التعين فعسير جدا تعبير السخطة دا طالبان الشي حيوان جنس بي داخل يا بولي ما شي بي عارج عام بولي خارج يا بولي صدقين لدي هذا مش خبري مش بدا بي اولي دي دي دي دا جنس بي دا عارج عام فن يفرق فما بين كده جي حيوانو او دا چاپا ما بين مر ويل مر ويل دا ماشيق ما بين كفرق تشتي چيو ذاتي بولي بالخارج دا غبولي خارجي بولي دا عصير جدا لا يتيسر دا نا آسان كيلي إلا خبئي صحيفة دا قدي متوخرة قدسية لماذا جاس اغا قال الشيخ رئيس ويل شيخ رئيس ابن سيناوي وي أن الجنس مشتبه دي فارج عامل فصل فخاسية بان فما اغا اورد كلاور دي مسنب دام سلوسم لتلك الأربعة يدوغ سلور دا فارة إما يا أمسلي فرزياج فرزي مثال لدي أقول حقيقي مثال لدي يا بي بنا كيف پر اشتلاع في اشتلاع كنو بي حسانة دنو ما في اشتلاع كي دازات دي دارة دي بي حسيدا ففير لكن هذا التعصر داغ سختوالي إنما هو دي فما هياتي حقيقيوك أما فأمري اعتباريوك او په اصطلاحيو کې په حدودوها او رسومها فقایق سهله هغه ډیر اسانه ولی لانها اغه مبني پر اعتبار د معتبر دي او الاصطلاح یا پر اصطلاح د مصطلح چې بنا دي نو هغه بار اسانه دي کړی اسان طالبانو په پفهم کې تس اشاره او تفصیل ته وکی هغه تفصیل دلته دا دي طالبان حد رسم تعریف توا ډول دی حد رسم حد تعریف پر ذاتیات رسم تعریف فارضیات خیر بارہ حد تام دی کناقص یا اخ بل خبر رسم تام دی کناقص یا اخ بیا بل خبر دا حد ام دوا ډول دی طالبان او رسم ام دوا ډول یو حدی حقیقی دی یو حدی اسمی دی اپایر یو رسمی حقیقی دی یو رسمی اسمی دی دا فرق لگی تایی بار حدی حقیقی رسمی حقیقی دا عصر حدی اسمی رسمی اسمی دا اصان دی دا بیسی اصان عصر حدی حقیقی چشتا ویل کیز رسمی حقیقی چشتا ویل کیز یو شی چې تحقق و وجود په خارج کې ولري طالبان تحقق یو شی ولري بارت هغه شی په واقع کې ذاتیات چې وي چې په هغه باندې تعریف وکړي دې ته حدیات کې وایي او دا شی د پاره چې عرضیات په واقع کې دي تا تعریف ته وکړي دا څه شی رسمي اسکی او که په اصطلاح سره ولاړ شي د یو شی د پاره د ذاتیات او عرضیات وټاکله چه دای ذاتیاتی و دای عرضیاتی فدوخ ذاتیات بانی تعریف کول باره حدی آکی که دی یا حدی اسمی دی او فدوخش عرضیات بانی طالبانو تعریف کول دا باره اغا رسمی آکی که دی یا رسمی اسمی دی سرمو پخلاسی دا خلاس اصیر آسی دا بلو دیزو حاک بل تبر خرجواتی نکتای پدوخ قید کل معداد انسان سر التا شاور سروائی انما قید مقیدی که زحاک فدي قول كي بالطبع قولي فدي قول كي بالطبع ولباج حيوانات كالقردة لك بزو طالبان بزو بيجني ها هذا دا يقلو بيلكي ما غيش بيت مشابيبي لذي كسر دا انسان فتعلم دا صاحب دا جي بزو دا بزوان دا تعلم فدا غبان فواجبان ففوير دا خلاص نوال دليل على ان فرديباني چه هذا الزيك ليس بالطبع ندي ندي دليل انداد حيواني مذكور لا حيوان ندي چه ذكر دا لا يزهك نخانجي طالبانو عند الامر العجيب امر عجيب چه وويني نخانج ففوير نوبل اعجب امر وويني لا نخانج عجب تك اعجب يولي دي ام نخانج ها وانما يزهك خانج اذا قال چه دي شوي شي لهو وديت صاحب واغ صاحب ورتواي واي ازهك زهكة المرأة العجوزة وخانده پا اغا خانده ده شزي العجوزة من چه بودي ده ده او بودي شزي مروير مروير پر اغا ده غباني وخانده پر طريقة باني فيا فلو ده پيل وكي پيل ون پيل يشبه وكي مشابيوي ده زيه كسر ده انسان باره ده اغا سپنسر ده خانده در توكي خيبا فوسلس باره اغا خانده در توكي فداغ تدبر که طالبانو اشاره و آغا تده چه مخ که تیرس ون چه ولد از روحات بالطبع باید نوی ذکر سوی نو چه باره بیا دا فدوی وکل ولد از اغا چه دی رسمی ناقص دری دول دی یو دا شیوی چه دا عرضیات مرکب دی چه پیچ بار دا کل واحد یو لانه دی پرخواست می نیسون مجموع تخصیص داری یاو یو دا شی رسمی ناقص دی ام پیچ بار دا کل واحد تخصیص داری ام یا پیچ بار دا مجموع داری د دوار مثالونه دا یو د چ په اعتبار د کل واحد یې نه لري لکه طائری ولوب هغه په اعتبار د کل واحد چې هم درلودي منیس المجموع هم درلودي لکه هغه زاهق او کاتب او متعجب سپی په یاد او یو بیا د شری چې په اعتبار د کل واحد یې مرول ګرد اجزا نه لري یو دانه دی لري خو من هیس المجموع د تخصیص پر پیدا کی تی به پوسرس دا خلاص بس دی.